لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. دعوات سورة المطففين ترغيب لأعمال صالحة وتاج إيمان رورون فالله بندي دعوت سورت ترغیب ایمان رو تپ اللہ بندے اور ابد سورت مست سورت سردا دے چار کلمست سورت کی نزد شفاعت قہریو کان پدی سورت کی ترغیب اور کئی ایمان رو تپ اللہ بندے یا پمخ کی سورت دی ہوئی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ نُفَدِي سورت دی ہوئی كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ او دَوَشَانِ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ یا ولد دی متصل دے دا آخر دا مخکنی سورت سرا چپاول پاخر کے ہوئے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ مدل تاول کے ہوئے ویل للمتوففین ہلاکت دی دا پار دا کمی ورکون کو یعنی اس یو نفس و مالک دا پار دا بل کم نفس نہیں نو ہلاکت دی دا پار دا کمی اور کم قیامت کی صورت کی ہوئی وما هم عنها بغائبین اور دید ہے کہ دا خلق و اوصاف قبیحہ ذکر کرن چرا دی بغائبین کی جہنم نمین دا بسو کی نراغی اوصاف ناکار ذکر کرل چدی پا حقیر اشیاء و اوسیدنو کی رغبت گو او اخیرت پریخ ہے دغشان ملک کی صورت کی والامر یوم اذن للہ او دی صورت کی وی یوم یقوم الناس لرب العالمین ویلون ہلاکت دی پار کنور کو ان کو کمی رے کاغ نور اعمال کی کمی رے ارتھ کچھ کمی کئی نورب وی ہلاکت دی کمی کو ان کو تھا کنور کو ان کو تھا اللہ دینا کسان ہر کلا چتول کئی دخل کنا یستو بھول پورا بلی مانا پل راند پارا ہر کل کی پیمانہ کئی خلق تا پیمانہ اخلی من علی الناس مانا کئی خلقنا یستوفون نفورا اخلی ویرا کالوہم ہر کل چی پیمانہ کئی دیتا یعنی دیل ور کئی او وزنوہم یا طول کئی دیتا یسیرون نکمے ور کئی علا ایا ظنو آیا گمان کئی اولائک دا کسان انہم مبعوثون یقیناً دئی پورتہ پورے بشی یوم عظیم فورت لوئے کے یوم بکمر اللہ چودی بخلق رب العالمین تا کل لا حق را خبرات یقیناً عملنا نید ناکار خلق ہوا ناملنا نید فاسقان فاجران ہوا عملنا میدنا فرمانو لکی سی جین خام خاپسی جین کے بھائی او سشی کو اکتالا چی سدیسی کی کتاب ریلی کلش وی حلاکت دیا پدوان دی دفارد نسبت درو کون کوا حلنا کسان چی نسبت درو کئی بیومی دین ورد قیامت دا او سشی وما یکذب بی نسبت درو کون کئی یو رب د قیامت دا مگر ہر یو د حد نہ زیادے تو ان کے اصل گنانگار ہر کلا کی لستے شی بدوان دی آیا تن گا وائی دے اساتیر الاولین دا جی کسی دون بنو خلقو دا دون بنو خلقو کسی کلا دا سن و پکار دا اللہ کتاب لا کسی ویلو پکار بل ران علا قلوبہم بلکہ رنگ را اس کے دونوں ماتان سیمون آج گئی سو آمل کا ہوا ابھی والے رنگ را اس کے اب تاجیر کا ختم القلب نا چیز سورے بکرے ول کی موئے کل حقرا خبر ان یقین گئی رب کن نیو میری پدر اور ازوانی لمحجوبون خام خادر پر دبت ریشی ثم انہم او کم چی مومنان دی ناغب اللہ دنیا ثم انہم بیعیتین اندلی لسوال النار خام خادر داخلی دنجو بی جہنم تا بیعوی لکی دبا حاض اللذی داریا رسچ ویتا سبا جمعی جنس و دروم ومکو کلا حقرا خبرا یقیناً عملنا نید لیکان خلقو لفی علین خام خبر لین وی او سوشی کو بتالا جس دے علین مقام کتاب دے لکلش وی دفتر دے لکلش وی یجہد المقربون حاضری جبت جیتا المقربون نزدیکان فرشتے حاضری جلیتا المقربون نزدیکان فرشتے مقرب فرشتے اللہ کا یقیناً نیکان مندگان خامخا جنت کے بھائی علی الارائک ناس بھائی پتہ سنوان دی انظرونا چی پوری با آغت تک ورکولشی جائیتا تعرف پی جانے باتا فمخنو رئی کے تابدید نعمتنو پورے بش بدل والے میر رفیق مختوم خالص شراب مہر دونا خطام مسک چی جدری با لاکھ دری بد مسکوان برن وفی دار کو بجی کی بھلے تنا دو دل متنا بھی سونا اس پرکار دے چراغ بتو کی مینا ساتی مینا ساتن کیا ومزاجه او گڈ گڈ پے سر من تسمیم د تسمیم نا تسمیم سے دے عینان چینا را یشرب بها المقربون کس کیو بڑے وانی نزدی کان خلق ان الذین یقیننا کسان اجرمو چی جرم اکڑے کانو گئی داو کسان پوری چی مایا رو رو یب حکون چی خاندل بے دی پوری ہر کلا چی تیرے دل بدل بہم پر ایوان دیا توام ازون یو بلتا دے شاری کولیا پا خردو یا پا دو باندے بانو باندے چوبو رکن دادیا غات دادیا ویمن قلبو ہر کلا جو آپ خیدل بدل یا حال فلتان جو آپ خیدل با خوش آلا میرا نمخو مور پوری خو خاندلو وَيَذَارُهُمْ أَوْ كَلَجِ بِأُولِي الْأَلْبَابِ نُوَيْلُ بَرِيَّةِ نَنْدَا كَسَانَ خَامُهَا بِمُرَادِي أَنُودِي بِلِشِي جَيْ عَلَيْهِمْ قَدِيمُ مِنَانَ وَانْدِي فَاضَتْ كَوْنِ كِي نِدْرَانَانَ دَيْ بَايْ وَانْدِي فَاضَتْ كَوْنِ كِي نُولِ بِلِشِي نِدْرَانْ كُنُو كَرْ بِلِشِي وَسْنَنْدَ وَيَاوْ كَسَانَ چِمَانَ وَرَيْ كَاسِرُ پُورِ خَانْ دِوَا نَاسْ وَيْ بَتَخْتُنُ وَانْدِي أَنْدُونَ چبوری با چبوری با مطلب دا بدلی دا فلا ملنو تا و نعمتنو تا حل سوئے والکفارو اے بدل وال پیشو کافر تا دا رسو کندی افالو چلی سکونا